เทศในคืนวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าคุณชวนสอนสงคราม วันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันมาหลายทางเพื่อมาตามวัดต่างๆเรียกว่าบำเพ็ญกุศลคือเป็นงานความดีสำหรับตนจึงเป็นเยี่ยงอย่างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยเว้นในการให้ทานทานเป็นหน้าฐานสำคัญสำหรับหมู่คนที่อยู่ด้วยกันแม้แต่สัตว์ที่เกี่ยวข้องกันก็ต้องมีทางคือการให้การเสียสละโลกถ้าขาดการเสียสละคือการให้ทานคือความเห็นแก่กันและกันเสียเท่านั้นก็เป็นโลกที่ชุ่มเย็นหรือมีความแน่หนามั่นคงสงบร่มเย็นไปได้ดังนั้นทานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไปที่อยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ล่ำลือในเรื่องการให้ทานยกตัวอย่างโดยเฉพาะก็คือข้าวเวชสันดอนทานเสียจนไม่มีอะไรจะทานและชาวบ้านเขาไม่พอใจขับหนีจากบ้านจากเมืองพระองค์ก็ยอมแต่การให้ทานนั้นไม่ยอมเข้าไปอยู่ในป่าเขาวงกดแล้วไม่มีอะไรให้ทานก็ยกคันหาชาวีให้ทานแจกทีทุกข์แม้จะมีใครจะขอทานต่อไปอีกพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อในการให้ทานมีเป็นเรื่องอย่างของนักปราชญ์จอมปราชญ์ก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนเรื่องทานก็เหมือนมาจึงเป็นของจำเป็นพื้นฐานของโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากถ้าขาดทานเสียแม้แต่พ่อกับพ่อแม่กับลูกทานเสียสละสละความเห็นแก่ตัวออกเพื่อผู้อื่นมีเรื่องการให้ทานท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโดยลำดับลำดาตามเยี่ยมอย่างประเพณีของพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมาเรื่องกุศลทานเป็นบุญเป็นกุศลในด้านหนึ่งเจตนาที่พร้อมที่จะเสียสละก็นับเริ่มแรกมาตั้งแต่วันดำริคิดที่จะให้ทานท่านทั้งหลายได้ให้ทานมาเป็นลำดับหลายวัดหลายวาและยังจะให้ทานต่อไปอีกจนกระทั่งถึงบ้านถึงเดือนแล้วยังไม่หยุดให้ทานเป็นกิจวัตรประจำอยู่ในบ้านในเรือนของตนทานเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติแก่ตนด้วยเป็นคุณงามความดีเป็นความสุขแก่ตนด้วยแก่ผู้ที่ได้รับด้วยสิ่งของที่เราเสียสละไปนั้นเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รับไปจำนวนมากน้อยเพียงใดก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปมากน้อยเพียงนั้นส่วนกุศลข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเสียสละนั้นเป็นความสุขเป็นบุญกุศลแก่เราเป็นความสุขแก่เรามากน้อยเพียงนั้นเช่นเดียวกันจึงไม่เสียทั้งสองด้านสองทางคือผู้ได้รับกับการให้ทานของเราก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขความสบายจากวัตถุสิ่งของที่เราได้เสียสละให้ทานไปเราเองผู้เสียสละซึ่งเป็นตัวการสำคัญก็ได้คุณงามความดีจากการเสียสละที่เรียกว่าบุญกุศลจึงไม่เสียทั้งสองทางเรื่องพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้มีความกว้างขวางพระพุทธเจ้าทรงกว้างขวางมากในโลกธาตุทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ทั้งนั้นไม่ว่าจะสงเคราะห์ในด้านใดที่ควรเป็นไปได้พระองค์ไม่ทรงย่อท้อสงเคราะห์โดยการให้ทานวัตถุสิ่งของหรือสงเคราะห์ด้วยอัดด้วยธรรมสงเคราะห์ด้วยพระเมตตาสงสารต่างๆเจริญพระเมตตาไปทั่วโลกธาตุประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระศาสดาของเรานี้ได้สงเคราะห์โลกมาทั้งด้านวัตถุและนามธรรมเป็นเวลา45พระพรรษาจึงได้เสด็จปรินิพพานต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษัททำหน้าที่แทนพระองค์เรื่อยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำในบัดนี้คือว่าดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาไม่ขาดวรรคขาดตอน คุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะทำให้โลกได้เป็นความสุขความสบายและเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่ชื่นหูได้แก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้คิดได้อ่านตามเรื่องความดีของเราที่เสียสละนี้แล้วยังเป็นความดีสำหรับเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยงามความดีตลอดไปจนกระทั่งพ้นจากโลกคือวัฏสงสารความหมุนเวียนในการเกิดการตายนี้เสียเมื่อไรเราจึงจะได้หมดปัญหาในเรื่องการอาศัยหรือการเสวยให้เราทุกท่านได้ทำความสนใจต่อพระศาสนาศาสนาอยู่กับเราทุกคนไม่ใช่ศาสนาอยู่ในคัมภีร์ในตู้ในหีบอันนั้นเป็นตำราของศาสนาท่านชี้แจงสั่งสอนเข้ามาสู่พวกเราผู้ที่จะนับถือและปฏิบัติตามศาสนาและนำผลเข้ามาสู่ตัวด้วยการปฏิจากการปฏิบัติศาสนานั้นก็คือเราผู้ทำนี่เองเป็นผู้จะได้รับผลเพราะงั้นศาสนาจึงอยู่กับตัวของเราศาสนาเป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทางด้านจิตใจมีศาสนาประจำตนการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆก็ย่อมมีความสวยงามหรือมีความร่มรื่นไปตามๆกันกับทางด้านจิตใจในระบบสุดท้ายภายหลังขอจะได้ห่างเหินจากศาสนธรรมซึ่งเป็นของตายตัวคือเป็นคำที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้การเหินจากพุทธศาสนาหรือจากศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นของดีในขณะที่ห่างเหินการกระทำความไม่ดีงามทั้งหลายก็จะมีความใกล้ชิดสนิทเข้ามากับกายวาจาใจของตนเสมอไปความเดือดร้อนจะต้องเกิดขึ้นโดยลำดับเพราะการทำชั่วต่างๆซึ่งไม่เห็นศาสนาเป็นของสำคัญคนที่ไม่เห็นศาสนาเป็นของสำคัญก็คือคนไม่มีความสำคัญภายในตนนั่นแหละไม่ใช่ที่อื่นใดเลยคนที่มีความเห็นความสำคัญของตนก็ต้องเห็นศาสนาซึ่งเป็นเครื่องคำสอนแนะนำแนวทางที่ถูกต้องมีงามทั้งทางผิดและทางผิดทั้งทางถูกมีผิดและทางถูกแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายนั้นให้ห่างไกลจากกายวาจาใจของตนและพยายามส่งเสริมคุณงามความดีอันเป็นไปในทางความประพฤติกายวาจาใจอันมีงามให้ตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นผู้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสาระสำคัญจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามคนที่มีคุณธรรมก็เป็นเครื่องประดับกายวาจาใจแล้วย่อมเป็นผู้มีมารยาทอันสวยงามเป็นผู้ชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจการจะครองย่าครองเรือนก็ดีถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจเลยแม้จะมีสมบัติพันฐานจำนวนเป็นล้านๆก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เพราะอาจจะนำสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นพิษภัยแก่ตนเองไม่มีที่สุดตลอดถึงอยู่เฝ้าล้านเหรียญโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรามีศาสนธรรมคือคำสั่งสอนประจำจิตใจเรียกว่ามีธรรมภายในใจย่อมจะทราบและย่อมจะรู้จักวิธีปฏิบัติตนเองต่อสมบัตินั้นๆที่ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไรสมบัติมีมากน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ตนผมมาคนมีสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องสนองความต้องการโดยไม่เสียหายในทางตัวที่เป็นเจ้าของแล้วคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเช่นดูข่าวล้างเลนของเราเมื่อเห็นพ่อแม่พาดำเนินในทางที่ถูกที่ดีก็เป็นแบบเป็นฉบับจะยึดไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปความเจริญรุ่งเรืองของโลกก็คือความเจริญรุ่งเรืองของบุคคลนั่นแหละถ้าคนทำถูกต้องดีงามความเจริญของบุคคลความเจริญของโลกก็มีความเกี่ยวเนื่องกันย่อมจะมีความเจริญและสงบสุขไปหน้าแต่ถ้าขาดจากความขาดจากศาสนธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามนี่แล้วใครจะว่ามีความรู้ความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ตามซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาจุดล่าปนั้นย่อมจะหาความเจริญไม่ได้ทางด้านจิตใจแม้วัตถุสิ่งของจะมีความเจริญมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ทางด้านจิตใจจะเหี่ยวแห้งยุบย่อลงเป็นลำดับหาความสุขไม่เจอเลยทั้งที่ว่าโลกเจริญมันเจริญแต่ด้านวัตถุแต่หาความเจริญทางจิตใจคือความชุ่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจไม่ได้โลกมันก็ร้อนที่ใจเราจะยึดไปอยู่หอประสาทราชมังเตียนเป็นกี่ร้อยกี่พันท่านก็ตามผู้ที่มีความรุ่มร้อนด้วยกันฉะนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดเช่นเดียวกับคนไข้ที่เป็นไข้หนักหรือไข้เบาไข้ขนาดไหนก็ตามชื่อว่าคนเป็นไข้ย่อมเป็นคนที่ทรมานตนมีความทุกข์ความทรมาน จะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลชั้นไหน400ชั้น 1,000 ชั้นก็ตามก็จะไปร้องไปครางไปทรมานตนอยู่ในโรงพยาบาลชั้นนั้นๆโดยหาความสุขไม่ได้นั่นเองนี่ต้องใจที่หาความเจริญไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแม้จะนอนอยู่บนกองเงินกองทองก็ไปร้องไปครางอยู่ที่กองเงินกองทองเพราะกองเงินกองทองสมบัติเหล่านั้นก็สักแต่ว่าสมบัติจะหาความสุขความเจริญให้แก่คนไม่ได้ถ้าคนไม่สอดแสวงให้ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นมีแก่ตนด้วยความเฉลียวฉลาดของตนเพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นช่องทางที่จะยังบุคคลให้มีความสุขทั้งผู้เป็นคนทุกข์คนมีคนทั้งโง่คนฉลาดก็ตามถ้ามีคุณธรรมภายในจิตใจแล้วพอจะหาความสุขได้เราอย่าไปหวังว่าความสุขจะมีอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนเราเข้าใจว่าความสุขความเจริญจะไปอยู่ทัพทิพย์พระจันทร์มันอยู่กับบุคคลความทุกข์ก็เผาโดนที่กายใจของคนความสุขก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่มีความสงบร่มเย็นที่กายที่ใจของคนและสัตว์นี้เท่านั้นนี้เป็นสถานที่อยู่แห่งความทุกข์และความสุขไม่อยู่ในสถานที่ใดนอกจากกายกับจิตของสัตว์โลกนี้การที่จะพึ่งตัวให้มีความสุขความสบายตามความมุ่งหมายนั้นต้องฝึกหัดดัดแปลงตามหลักธรรมซึ่งเป็นเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องดีงามท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสวากขาตธรรมพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติแก่คนทุกท่านทุกวัยผู้มีศีลมีธรรมในใจจึงเป็นผู้สวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กก็น่ารักน่าเมตตาสงสารผู้ใหญ่ก็น่าเคารพบูชาเพราะมีธรรมธรรมเป็นของไม่จืดจางการประดับธรรมในทางกายวาจาใจจึงเป็นความสวยงามอยู่โดยไม่มีความจืดจางไม่เหมือนรูปร่างกลางตัวที่เราประดับตกแต่งด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายถ้าว่าความประพฤติไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นของที่จืดจางได้ง่ายๆฉะนั้นเราจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องประดับตัวของเราการจับจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีธรรมเป็นเครื่องประกันเสมออย่าจ่ายให้ทุรุ่ยทุรายเห็นมีอะไรเกิดขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมาก็ลืมเนื้อลืมตัวจับจ่ายใช้สอยไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีขอบเขตการที่เงินเสียไปนั้นยังไม่สำคัญนะยิ่งกว่าใจที่เสียไปใครพูดเวลานั้นเราอยู่ในโลกแห่งกรรมด้วยกันคำว่ากรรมคือการกระทำไม่ว่ามนุษย์และสัตว์จะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะไม่ใช่สุคตาต้องมีความเคลื่อนไหวไปมาทางกายทางวาจาหรือความประพฤติต่างๆหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำการกระทำย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วสัพพนกันอยู่เสมอในบุคคลคนเดียวแม้สัตว์ก็มีการกระทำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำจึงต้องมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะปฏิเสธว่าบาปมีบุญบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามแต่เรื่องการกระทำของตนยังเป็นไปอยู่ในทางดีและชั่วตราบใดความสุขความทุกข์จะต้องเป็นไปตามนั้นทั้งที่ตนสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นแหละหลักของเป็นที่ผิดของบาปและบุญก็คือความประพฤติของเราพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนลงที่กายวาจาใจของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วท่านสอนลงจุดนี้จึงไม่ผิดจากหลักความจริงเมื่อโลกหยุดจากการทำการกระทำเสียเมื่อไรกรรมก็หมดไปเมื่อนั้นและผลของกรรมก็หาความสุขต่อไม่ได้แต่เราทั้งหลายจะปฏิเสธการกระทำไม่ได้แม้แต่ขณะที่เกิดขึ้นมาการทำกรรมโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติของตนย่อมมีเสมอการคิดการปรุงการแต่งในทางดีและชั่วตลอดถึงการพูดการจาการกระทำต่างๆย่อมมีความพลาดพิงถึงดีและชั่วเสมอไปเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะปิดไว้ไม่อยู่จะต้องแสดงออกในทางสุขทางทุกข์ให้โลกได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนดังที่เราเห็นอยู่ด้วยทุกผู้ทุกนามนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าบาปหรือบุญมีหรือไม่มีเราก็ทราบในความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราซึ่งเนื่องมาจากกรรมคือการกระทำนี่หลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างนี้นี่เป็นหลักถูกต้องตายตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมในทางคุณงามความดีให้เป็นกรรมดีเพื่อจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในการต่อไปเราเกิดมาด้วยกันนี้ไม่มีใครสามารถอาจรู้ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดในสถานที่นั้นเป็นคนเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นหญิงเช่นนั้นเป็นชายเช่นนั้นจะเกิดในตระกูลเช่นนั้นต้องการมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเช่นนั้นมีสมบัติเงินทองเข้าของประมาณเท่านั้นเป็นความต้องการอย่างนี้แล้วจะให้เกิดตามความต้องการนี้เป็นไปไม่ได้ ต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยแบบกลุ่มเดาด้วยกันเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วจึงทราบว่าตนเป็นมนุษย์ทราบว่าตนหญิงเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายแล้วอะไรเป็นผู้พาให้มาเกิดเราทราบได้หรือไม่นี่เราไม่ทราบได้เลยทั้งๆที่กรรมที่จะทำให้ที่บาปแห่งกรรมที่จะทำให้มาเกิดก็คือเราเป็นผู้ทำเองที่บาปแห่งกรรมนั้นแลเป็นผลหรือมีอำนาจอันสำคัญมากที่จะส่งสัตว์ทั้งหลายให้มาเกิดในสถานที่ต่างๆกันดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากรรมังสเตยิภัจจติกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นต่างๆกันอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดที่จะจำแนกแจกสัตว์นอกจากกรรมแล้วมันมีอันใดที่จะมีอำนาจวาสนามาจำแนกแจกสัตว์ในโลกนี้ได้ให้เป็นไปต่างๆกันนอกจากกรรมที่คนทำดีชั่วนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้เชื่อตามหลักธรรมจึงเชื่อในการกระทำของตนและพินิจพิจารณาวินิจฉัยในการกระทำของตนตามหลักธรรมท่านว่าไว้ว่านิสัมมะกรณังเสยโยให้แค่ควรซะก่อนที่จะทำสิ่งใดถูกหรือผิดเมื่อแค่ควรก่อนแล้วค่อยทำนั้นแล้วค่อยผิดพลาดเมื่อการกระทำแล้วค่อยผิดพลาดผลจะเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้บงการอยู่แล้วในทางที่ถูกผลจะพึงถูกเสมอไปความสุขก็ต้องติดตามมาด้วยความการกระทำที่ถูกต้องนั่นแหละเราทั้งหลายเป็นผู้เกิดในวงแห่งกรรมเราอย่าลบล้างกรรมด้วยความไม่เชื่อว่าการทำชั่วไม่ได้ชั่วการทำดีไม่ได้ดีเมื่อเราเกิดในวงแห่งกรรมคือการกระทำอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งดีทั้งชั่วแล้วผลที่จะติดตามมาคือความสุขความทุกข์นั้นย่อมเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะลบล้างกันได้นอกจากลบล้างกรรมคือการกระทำนั้นเสียผลจะไม่พึงปรากฏขึ้นมาได้เลยถ้าว่าการกระทำยังมีอยู่ตราบใดผลจะเป็นอยู่วันยั่งยืนแม้จะปฏิเสธกับเพียงไรก็สักแต่ว่าคำพูดหรือความสำคัญของตนเท่านั้นแต่ความจริงจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยหลักศาสนาท่านสอนลงที่จุดนี้แล้วการทำความดีอย่างที่เราทำทั้งหลายเราทั้งหลายทำอยู่เวลานี้ก็ดีหรือทำผ่านมาแล้วก็ดีการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่สำคัญในการกระทำความกระทำนั่นแหละคือการกระทำแล้วเป็นสิ่งที่จดจารึกไว้แล้วในภายในจิตใจจะไปสถานที่ใดเกิดสถานที่ใดก็ตามก็อำนาจแห่งวิบากที่ตนทำแล้วทั้งที่จำได้และจำไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องกดข่วงถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วก็นั่นแหละเป็นเครื่องกดข่วงให้ล่มจมลงไปโดยลำดับถ้าเป็นทางที่ดีก็นั่นแหละจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขความเจริญไม่ว่าจะเกิดในสถานที่ใดคติใดเป็นบุคคลหรือสัตว์ประเภทใดคุณงามความดีที่ฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นนิสัยนั้นจะติดตามอยู่ตลอดเวลาท่านจึงได้สอนให้อบรมคุณงามความดีให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นโดยลำดับเมื่อคุณงามความดีมีอำนาจมากขึ้นโดยลำดับแล้วผู้นั้นก็จะได้สูงยกระดับสูงขึ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งผลแห่งกรรมของตนที่ตนทำนั่นแลเป็นเครื่องยกตนขึ้นมาเองไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมีอำนาจวาสนายกบุคคลนั้นให้เป็นอย่างนั้นยกบุคคลนี้ให้เป็นอย่างนี้นอกจากกรรมของตนที่ทำแล้วเท่านั้นจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเหนือตนพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาเต็มสติถ้าสติกำลังความสามารถตลอดมาเวลาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นเพราะอำนาจแห่งความดีนี้เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะมาเสกสรรพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสดาขึ้นมาในโลกนอกจากการกระทำอันดีงามของพระองค์โดยลำดับที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งมีกำลังความสามารถเต็มที่แล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกสั่งสอนประชาชนตลอดมาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรากล่าวว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคาถานี้ก็ดำเนินตามรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นคนที่เสียวิโสขึ้นมาจากกรรมดีของคนที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อกรรมดีมีกำลังมากก็สามารถสลัดกัดกิเลสออกจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์บุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนวิเศษดังที่เราได้กราบท่านได้รู้ถึงท่านแบบสังฆังทนังคาถานี้นั่นพุทธังทนังคาถานี้ก็หมายถึงองค์ศาสดาผู้ตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยการประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายตลอดมาธรรมังทนังคาถานี้ก็หมายถึงองค์แห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงได้ตรัสรู้ค้นพบได้นำมาประกาศสอนโลกเรียกว่าธัมโมปฏิโปมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาสังฆังทนังคาถานี้ก็หมายถึงพระสงฆ์สาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยความดีทั้งหลายจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายในจิตใจเป็นสรณะของพวกเราทั้งหลายนี่คือท่านผู้เชื่อกรรมคือท่านผู้สร้างกรรมดีผลก็ปรากฏให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาเราทั้งหลายเป็นผู้สร้างกรรมดีตามรอยพระบาทตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากคุณงามความดีที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับทั้งภพนี้และภพหน้าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นส อันว่ากุศลธรรมมาหมายความว่ายังไงอกุศลธรรมมาหมายถึงว่ายังไงเวลาคนตายท่านสวดอกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมากุศลคือความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จะสั่งสมขึ้นมาภายในจิตใจของตนและกุศลนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆให้ถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับได้อกุศลธรรมาคือความโง่เขลาบปัญญาฝ่าฝืนหลักความจริงทั้งหลายทำไปตามอำเภอใจคือความชอบใจของตนนั่นแหละคือความโง่เขลาว่าปัญญาและจะกดข่วงของตนจะกดข่วงจนลงไปโดยลำดับในสถานที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอกุศลกรรมอันนี้แหละที่ทำด้วยความไม่ฉลาดทำด้วยความโง่เขลาว่าปัญญาจะเป็นเครื่องทรมานตนเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดในโลกจะมีอำนาจมากยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ทำด้วยความไม่ฉลาดนี่จะเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนเองอัปยากตาธรรมาหมายถึงกับธรรมะกลางๆไม่เป็นบาปเป็นบุญนี่สารโลกก็ทำกันอยู่แล้วเราได้ยินตั้งแต่ท่านสวดเวลาคนตายเวลายังเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเราจะสร้างกุศลก็อกุศลโดยมากเป็นคนเป็นทั้งนั้นทำกันไม่ใช่คนตายมาทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่ากุศลคือความดีนี้เป็นเรื่องของคนเป็นธรรมเราก็บำเพ็ญคุณงานความดีเสียในเวลามีชีวิตอยู่นี้เวลาตายไปแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีว่าตนได้เกิดขึ้นมาเสียค่าเก่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงานความดีแล้วก็สงสิ่งใดก็ไม่รับต้องการสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะตนไม่ได้ทำไว้ก็ได้ยินแต่ข่าวเขาข่าวว่าท่านคนนั้นทำคุณงานความดีคนนั้นไปสวรรค์คนนี้ไปนิพพานคนนั้นเนี่ยเป็นท่านนั้นท่านนี้ได้มีสมบัติทรัพย์เงินทองมากมายกายกองก็ได้ยินแต่ข่าวเขาเมื่อเราไม่ทำไว้ข่าวของเราก็ไม่ปรากฏเมื่อเราก็เป็นผู้ทำเองข่าวของเราก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติให้ผ่านก็เป็นข่าวของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ทำเนี่ยจนพยายามทำข่าวของตนไว้ให้ดียิ่งกว่าข่าวคนอื่นเราอย่าไปสนใจข่าวคนอื่นเรื่องของข่าวของเราที่มันเคลื่อนไหวเป็นมาอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรสนใจในข่าวของตนที่จะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างหนักในทางใดบ้างพยายามแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ดีแล้วดำเนินในทางที่ดีเสมอจิตใจของเราจะมีความชุ่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในโลกนี้ก็ร่มเย็นไปโลกหน้าก็ร่มเย็นเพราะการไปนี้เราพร้อมเสมอที่จะไปเพราะเราพร้อมในการมาแล้วมาเกิดก็พร้อมแล้วถึงได้เกิดเกิดแล้วพร้อมแล้วที่จะได้อยู่ดังที่มีชีวิตครองตัวอยู่นี้เมื่อหมดความสามารถในอัตภาพนี้แล้วเราพร้อมแล้วที่จะไปเราจะไปโลกใดก็ตามอันนั้นถึงเราไม่ถามก็ตามเรื่องวิบากกรรมจะเป็นผู้นำไปเองเราให้รีบเร่งขนขวายในคุณงามความดีเพื่อให้เป็นวิบากอันดีเป็นเครื่องติดตามเราเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหน้าการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจงได้นำปัจจุบันพิจารณาและอำนาจกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงสมบูรณ์ในท่านทั้งหลายทุกประการขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังมหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิชาตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโคปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริตะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังทินังรัตนานังอานุภาเวนะสัตุราสีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะสิตกัสยานุภาเวนะสินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏฐกาธนวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาภลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทา ทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุตุปัทวาอเนกาอันตรายาปิกินัสสันตุกเตชสาทยาสิทธิตะนังลาพังโสทิภาคกยังสุขังพลังชิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจยัสวาสตวสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเกภาวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะตถาโสติภาวันตุเต กรรมดีที่เราต้องการคิดให้คนอื่นนะที่ความที่ท่านให้ความจะต้องกวดน้ำด้วยน้ำหรือเปล่าถึงจะได ้ถ้าทำหลักกรรมนี้แล้วเราจะไม่เราไม่กวดน้ำมันก็ได้ซึ่งคนทำชั่วนี่ไม่ต้องกวดน้ำบอกความชั่วมันก็ได้ชั่ว มาให้คนอื่น การทำดีก็เราไม่กวดน้ำมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าจะผิดนะไม่ต้องได้มันก็ได้คนดีต้องได้ความดีเสมอการกวดน้ำคนอื่นท่านก็พูดไว้ในหลักธรรมเราไม่กวดก็ไม่ผิดอุทิศทางน้ำใจคือเราอุทิศหมายถึงว่าเกาะตรงแก่คนนั้นหรือพวกไหนกันพวกไหนก็ตามก็เป็นเกาะตรงอุทิศต่ำแต่ว่าเกาะตรงมันก็กวดทางน้ำใจก็ได้กรรมมีหลายขั้นอาจารย์มันมีจะพูดทั้งคำนะครับไม่ได้ตรวจน้ำนั่นนี่แต่ว่าการทำเพื่อประโยชน์แก่โลกทำไม่หยุดแต่ไม่ตรวจน้ำถ้าผิดก็ผิดมากที่สุดอาจารย์เนี่ยทำนี่ทำไม่หยุดทำบางคืนจะนอนก็ไม่หลับแต่ไม่ได้ตรวจน้ำสักทีไม่ทราบเลยถ้าผิดก็ผิดมากแต่แน่ใจว่าไม่ผิดสำหรับการตรวจน้ำก็การไม่เกิดการผิดเพราะมันเป็นธรรมเป็นละขั้นละขั้นเป็นขั้นลงไปถ้าเราเป็นที่แน่ใจแล้วเราก็ไม่เกิดก็ได้เพราะธรรมะเรียกว่าอนุยุทธขาผู้ที่แสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับเนี่ยอนุยุทธขาหมายถึงการแสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำขึ้นไปโหนขึ้นไปเรื่อยถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วการตรวจน้ำนี่ก็เป็นธรรมเป็นขั้นเองมีการถามก็ควบประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายให้เข้าใจกันอาจารย์ต้องรีบตอบทันทีให้เข้าใจกันกวดน้ำธรรมดาก็มีกวดทางน้ำใจก็มีน้ำธรรมดาก็ต้องมีน้ำใจเป็นเครื่องประกอบถ้าเป็นเพียงแค่น้ำแค่น้ำใจไม่มีก็ไม่เกิดเพราะนี่เป็นพยานของน้ำใจการกวดน้ำนี่เป็นพยานของน้ำใจว่าเราได้ทำอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในที่นักในน้ำใจ แต่เขาถามตัวกับคือเวลากวดน้ำนี่นะฮะเราเห็นว่ากวดน้ำสารีนี่ผมว่าผมจำสารีไม่ได้นึกว่าตาไก่ก็มีใจจะชอบผ้า ผ้าใจมีภาษาเดียวนั่นแหละอุทิศกับผู้ใดก็เป็นอันอุทิศเป็นที่มุ่งแล้วใจมีภาษาเดียวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็เป็นอีกภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งนะแต่ภาษาใจมันมุ่งกดเฉพาะเช่นถึงคนไหนนี่เป็นภาษาเดียวมันชัดเจนแล้ว เราจะ ได ้กล่าว แม่ระลึกได้มุ่งกับนั่งตรงนั้นได้หยิบเทปยังเปิดอยู่เลยยังอัดอยู่เลยเนี่ยอัดไปเรื่อยก็ได้ปัญหาขึ้นด้วยกล่าวไปเรื่อยนะต้องปิดไม่ตอบจบแน่ ใช่ไหมกรรมที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เชื่อผลในกรรมเนี่ยเมื่อสมัยเรายังเป็นเด็กไม่ได้ศึกษาเนี่ยครับเราควรจะทำอะไรตอบแทนสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว ว้าวเราทำความดีต่อที่เราเป็นผู้ใหญ่เราทำดีได้นี่ตอนเราทำไม่ดีในตอนเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ทำดีตอบเด็กนี่เด็กเวลาเด็กมันโง่ผู้ใหญ่ขึ้นมามันฉลาดก็แก้กันตรงนั้นสิเข้าใจไหมล่ะเห็นแล้วว่าเข้าใจนะแต่จะให้กลายเป็นผู้ใหญ่ก็เลยยิ่งโง่ไปนะคือตรงนี้มันแก้กันไม่ได้มันจะเพิ่ม แต่มันไม่ลบล้างกัน ฮะถ้าว่าเรื่องลบล้างได้ก็มีลบล้างไม่ได้ก็มีถ้าว่าลบล้างไม่ได้กันเฉลยแล้วพระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสทั้งหลายนะ สิ่งนี้ไม่ใช่ของดีกิเลสเป็นของชั่วทั้งนั้นถ้าว่าลบล้างมาได้เราพูดได้แล้วสาวกทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะแต่ส่วนที่มันจะปลีกย่อยมาตามท่าตามขันนั้นมันเป็นไปได้เช่นท่านนี้เราไปทางนั้นแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามลบล้างในหน้าภายในจิตใจนะแต่ทางท่านรักษาในทางจิตตามมันได้อยู่ก็มีแต่มันได้แต่เพียงเผื่อเมืองเท่านั้นผู้เมืองจริงไม่ได้เห็นไหมพวกที่กล้ายังมี เห็นไหมครับแต่ขอท่านครับคือกรรมชั่วเนี่ยฮะเพราะเราทำไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ทบทวนไม่สร้างไปจริงๆว่าเราได้ทำกรรมชั่วไปแต่พอทำลงไปแล้วการทำให้ทำลงไปแล้วพวกคนอื่นเดือดร้อนทำให้อะไรต่อไม่ได้เราก็ลึกผิดในนั้นนะคำลึกผิดในนั้นเราพร้อมที่จะให้ข้อประจักษ์ไปแต่รู้ก็แห้งอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นจะถือว่าเป็นการลบล้างความชั่วที่เรา ใช่ถือว่าเป็นการแก้กันเป็นการถูกต้องแล้วนะถูกต้องในภาพมีแค่ดีหรือแค่นั้นแข็งภาพเย็นฮะไอ้ที่ไหนมีแต่เทพเต็มไปหมดก็มันไปแล้วเนี่ยหาเงี้ยไปแล้วเนี่ยเนี่ยเอาเปิดมาวางไว้ที่นี่คนแล้วเหรอฮะนั่นมีแต่เทพเต็มไปหมดอาจคงนี้มันดีนะเนี่ยอัดนี่ดีนี่อัดไปตรงโน้นอัดตรงโน้นแล้วมันมาอัดถึงนี่ก็ทีอัดเข้าตรงนี้มีอะไรอีกอ่ะนี่ก็เคลียร์กันมากนะ คำที่พูดกันว่าจะเบื้องจะเครื่องฟูลอยนั้นเต้าน้อยจะถอยจงเนี่ยจะเอาหลักกรรมมันอัดที่บอก เบื้องจะฟูนั้นหมายก็มากไอ้มากไปเนี่ยหมายมากความหมายมันก็เบื้องก่อน คนชั่วจะได้ดีคนดีจะได้ความชั่วความไม่ดี ม ัน ชั่วเขาจะได้ดีได้ยังไงลองว่าสิ คือ ว่าคนชั่วจะได้ดีก็ได้ยังไงเรื่องคนดีได้เพื่อนได้ไหมเอาว่าให้การฟังก่อนตอนนี้ยังไม่แจ้ง เลยทำกันที่ว่ากระเบื้องจะเครื่องฟูลอยมันก็คือมันสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเต่าน้อยจะถอยจมก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำไมมันถึงจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบัน มันเป็นไปไม่ได้งั้นหลักของกรรมก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน ทำ ดีจะได้เพื่อนนี่มันเป็นไปไม่ได้ทำเพื่อจะได้ดีนี่เป็นไปไม่ได้ คืออย่างนี้ครับคนเข้าในสมัยในสังคมสมัยนี้นะฮะเขาบอกว่าไอ้คนที่มันทำความเลวนี่นะรวยครับนี่ก็เป็นโลกความดีในโลกนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ว่าคนที่ทำความดีชื่อสัตว์สุจริตมาไปโกงไปโกงจริงก็ไปจริงก็จนอยู่นั่นลูกเป็นโหงมีสัตว์เลี้ยงอย่างไรมีลักษณะอย่างน ั้ น ก็เป็นเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องการความรวยเนี่ยเข้าไปต้นมังกรเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้านี่จะว่าอาจารย์ดีไหมล่ะอาจารย์พาลูกศิษย์เข้าไปต้นในมังกรเนี่ยเพราะเราเวลาที่เราจนจะได้เงินมากแล้วไปต้นในมังกรนี่ทั้งเมืองเลยล่ะหรือเราบวยเงินเข้ามานี่อาจารย์มหาบวยนี่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมว่าอาจารย์ทำบวยดีมากพาลูกศิษย์ต้นได้ฮะ นี่ได้ครับอันนี้มันสูงคาดเกินไปคร ับ เนี่ยต้องให้มันคาดต้องให้มันคาดนี่แล้วต้องให้มันคาดอย่างนี้ ตัวอย่างนะฮะ ทำไมคาดก็หากันไม่ได้นะใช่ไหม การที่เขาโกงอย่างนี้มี โกงก็ทราบว่ามันโกงอยู่แล้วมันอาจจะมันเอาอะไรมาดีมันโกงอยู่แล้วรู้กันว่ามันโกงอยู่แล้วอาจารย์เข้าไปปล้นก็ทราบว่าอาจารย์มาปล้นอยู่แล้วมันตรงไหนไม่แจ้งตรงไหนมันแจ้งที่ดูมันเหมือนกันนี่เราพูดตามความจริงโกงเขาก็จะว่าโกงอยู่แล้วได้เงินมาตั้งร้านก็ร้านได้มาด้วยความโกงมันจะดีอะไรนั่นถ้าแล้วมันดีก็เหลืออย่างนั้นถ้าดีก็สอนมาให้โกงกันทั้งโลกนี่เป็นไรโลกจะได้เจริญเอาพวกนั้นทางนั้นพวกเรานี่ฆ่ากันโกงกันเดี๋ยวนี้จะเจริญไหมล่ะ ตรงมันมีตัวอย่างไงครับอาจารย์ว่าน ั่นแหละตัวอย่างนั่นแหละ อย่างคนที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอย่างคนที่ทำงานราชการงานเมืองอยู่ด้วยกันเนี่ย ถ้ าคนนึงเนี่ยประสบข้อต่อถือว่าเป็นความไม่ดีใช่ไหมฮะ ก็ไม่ดีแล้ว ใช่ไหมฮะ ไ ม่ต้องบอกว่าเขาก็ก้าวหน้าไป เขาก้าวหน้าด้วยความสอบพอแล้วแน่มันจะก้าวไปไหนมันก้าวด้วยความสอบพอ มันจะกล้าไปไหนมันขึ้นสร้างเมฆมันก็ไปด้วยความสอคอแน่มันจะเลยปฏิปจันแล้วมันก็ด้วยความสอคอ เขาก็ท้อถอยคร ับ มันท้อถอยครับคือบางคนเราเขายังไม่ถึงคล้ายๆว่าเราคิดว่ามันท้อถอยไม่อยากจะทำความดีนะอยากจะมาสุดสอคอแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าจิตเดิมมันไม่เป็นอย่างน ั้ น แต่อย่างนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์จะจำสอคออาจารย์ไม่สอคอจะจนจนแบบลงการบัวได้ดีกว่าแต่หลวงตาบัวจะอยู่อย่างนี้แหละขอพอไม่เป็นใครจะว่าหลวงตาบัวชั่วก็ชั่วไปหลวงตาบัวจะอยู่แบบนี้ก็นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องของโลกบารมีมันได้เรื่องของกิเลสมันมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอามาเป็นแบบฉบับไม่ได้นั่นน่าจะแบบฉบับแบบฉบับจริงคือหลักธรรมที่จะโลกเขามีความร่มเย็นการโคตรการโกงการรีดการขายกันมันดีเมื่อไหร่มันเดือดร้อนจะตายผู้เดือดร้อนมันดีแล้วเหรออย่างนั้นคนหนึ่งก็ตัวดีคนหนึ่งก็เดือดร้อนมันดีแล้วเหรอนั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันก็ไม่ดีอย่างนั้นเข้าใจแล้วเหรอ เข้าใจ ครับตอบถามก็ไม่ได้คำตอบหรือไม่ถามก็ไม่ได้คำตอบนี่ว่าไงลองเป็นนักกีฬาฟาดกันลงไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะแต่เวลาเสียงมันดังขึ้นบ้างก่อนกรุณาระวังนะทุกเวลาฟ้ามันไม่มีเสียงฟ้ามันฝนก็ไม่ตกมันต้องกระหึ่มกระหึ่มบ้างเที่ยงนู่นเที่ยงนี่แล้วฝนตกมาบางทีมันอาจเย็นใช่ไหมล่ะ เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอาจารย์มันทำให้เราเห็นตัวอย่างที่มันไม่เหมือนกับคำสั่งสอนนะฮะมันไม่ใช่ว่าคำสั่งสอนไม่ถูกนะฮะคุณต้นว่าคนที่มีการศึกษาดีมีเงินมีทองร่ำรวยเนี่ยมักจะไม่สนใจในศาสนานะถือนิดเดียวว่าทำไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนก็พอใจแล้วเนี่ยพื้นฐานของเขาที่เกิดมาร่ำรวยเกิดมามีสติปัญญาสูงเนี่ยมันแสดงว่าพื้นฐานเดิมเขาดีคล้ายๆกับเราแท้เขาอยู่ตึกมาเก่าได้ความ พ ื้ นฐานที่สมบัติเขาได้มาด้วยวิธีใด คือเช่นว่าพ่อแม่ร่ำรวยมา เขาไปเกิดในอันนั้นกลายเป็นพื้นฐานในส่วนนั้นของเขาดีเสียถ้าเขาไม่ทำต่ออันนั้นมันก็ไม่ต่อ ครับ ไม่ได้หรือในส่วนที่มันมีมันก็ดีส่วนไม่ต่อก็ไม่ต่ออยู่นั่นแหละ ครับมันน่าแปลกที่ว่า แปลกที่ไหน เมื่อมีกรรมดีมาแล้วมันก็น่าจะต่อไปได้เหมือนกับเรือบินที่มันวิ่งมาด้วยไอพ่นมันก็น่าจะวิ่งไปได ้ถ้าเวลาหมดไอพ่นมันตกไหมเรือบินอ่ะเวลามันไอพ่นมันนี่มันตกก็ไม่พูดกันบ้างเรื่องเรือตกที่มันพุ่งก็แค่เดียวเวลามันตกกันอย่างนี้เนี่ยเขาว่ากันต้องไม่ทีตอนที่คนจะว่ามีอยู่ไม่พูดนี ่น่าแปลกใจ มันแปลกตรงไหนเวลามันหมดไอ้พวกมันตกแล้วมันแปลกอะไรไอ้คนนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาไม่มีที่ต่อมันก็ตกได้นะเข้าใจแล้วว่าแต่มันพุ่งเวลามันตกไม่พูดอันนี้กับเวลาเขาพุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อมันไม่มีน้ำมันมันหมดน้ำมันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเราจึงเพิ่มน้ำมันเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากให้เราบินเราตกให้เพิ่มน้ำมันเรื่อย ๆ แล้วมันจะค่อยหมุนฟ้าลงไปเรื่อยๆนะ หรือว่าแปลกใจว่าทำไมกรรมดีมันถึงมันหมดเอาแค่นี ้อ๋อมันหมดไปหมดได้โลกอนิจจังอยู่ในโลกอนิจจังต้องหมดได้ด้วยกันดีก็หมดได้ถ้าไม่ต่อกินอยู่เสมอมันก็หมดได้ชั่วมันก็หมดได้ว่าไงมันไม่หมดจริงๆตั้งแต่พ้นจากสมมตินี้แล้วอย่างพระอรหันต์ท่านอันนั้นท่านไม่หมดท่านไม่มีท่านไม่หมดนั่นคือมันพ้นจากสมมติแล้วนั่นท่านอยู่ในกฎของสมมตินี้แล้วยังไงมันก็ต้องเป็นรุ่มนอนอยู่นั้นเสมอแต่ยังไงก็ตามขอให้ดีพยายามสร้างดีไว้จนกระทั่งมันสามารถที่จะพ้นไปได้ความดีเท่านั้นที่จะทำให้พ้นไปได้นี่เข้าใจโลกอนิจจังอันนี้สอนเสมอดีก็เป็นอนิจจังชั่วก็เป็นอนิจจังเพราะมันอยู่ในโลกอนิจจังแต่อนิจจังต่างกันคือความชั่วเกิดขึ้นมานิดหนึ่งก็ตามมันก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมความดีอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสร้างความดีท่านความดีให้หนุนไปเรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นวิสุทธิชนออกจากความดีทั้งนั้นหนุนไปจนกระทั่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีทางจมเรื่อยๆเอาตรงนี ้ทำไมติดภาพสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นไอเหมือนไอคอนที่ไม่ได้ตกมันวิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งถึงพระนิพพาน ถึงแล้วก็ไม่ตกเราเหมือนอย่างเรือบินมันถึงที่แล้วมันไปจอดแล้วมันก็ไม่ตกแล้วโดนไปถึงที่แล้วมันก็ไม่ตกใช่ไหมล่ะ ถ้ายังไม่ถึงมันก็มีได้มันที่ลงคลองก็มีขับได้ดีนะ ถ้ามันถึงที่มันแล้วไม่ตกแล้วทำไมมันก็ไม่ตกเพราะไม่ขึ้นมันจะเอาอะไรมาตกใช่ไหมล่ะถ้าขึ้นมันก็ตกถ้าแล่นมันก็ลงเนี่ยมีขึ้นมีลงถ้าไม่ขึ้นไม่ลงแล้วมันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าถึงจุดแล้วที่ไม่ขึ้นไม่ลงคือค้นจากกฎอนิจจังมีแล้วมันก็หมดปัญหาที่เราจะพูดที่เราพูดในนี้เราพูดเรื่องอนิจจังปัญหานี ่เราเรียนของอีกอันนึงเรื่องนัตตาเนี่ย นัตตาเป็นไง คือถ้าตัวมันเป็นของที่นอกกายแล้วก็ไม่ใช่ของที่เรารักใคร่มากมันก็นึกออกว่าอันนี้มันอนัตตามันจะสูญจะหายจะพังก็มาคอยจะว่าแต่นี่มันยิ่งใกล้ชิดตัวเข้ามาแล้วเป็นของที่เรารักมากทำยังไงที่จะตัดออกไปได้เป็นอนัตตา เราจะตัดบ้างหรือเปล่าล่ะ จ ะตัดบ้างหรือเปล่า พยายามตัด มันพยายามเฉยไม่ตัดมันก็ไม่ออกนั่นถ้าพยายามตัดมันก็ออกได้เช่นเดียวกับสิ่งภายนอกแต่เพียงพยายามเฉยไม่ตัดไม่ว่าสิ่งภายนอกภายในมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเพราะเพียงพยายามไม่ได้ตัดนี่ภายนอกก็ไม่ขาดภายในก็ไม่ขาดมันก็เท่ากันเนี่ยถ้าพยายามแล้วข้างนอกข้างในมันตัดได้ทั้งนั้นถ้าตัดไม่ได้พุทธเจ้าไม่สอนเพราะทำนี้เป็นกฎพระธรรมตรัสได้ชอบแล้วทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในตัดได้ทั้งภายนอกภายในแล้วถึงนำมาสอนโลกนะของเราเนี่ยตัดไม่ได้แต่จะให้มันขาดถ้าไม่ได้เนาะไม่ได้กินแต่จะให้อิ่มท่าโยนี่มันก็ไม่อิ่ม ท่านครับถ้าอย่างนี้นะฮะอาณาจักรที่ว่าถ้าเรียกว่าในโลกของเราทุกวันนี้วงสังคมอย่างนี้นะฮะถ้าทุกคนเราเนี่ยนะฮะหมายว่าไม่ทำอยู่ในขาใช่หรือไม่สนใจใครจะมาอะไรกันครับบ้านเมืองเราจะเดินยังไงอันนี้ผมอยู่ในโลกีโลกีครับนะฮะไม่ใช่โลกครับไม่ไปในหลัก เนี่ยลองทำในร่างเลยเหรอล่ะลองทำทุกคนเพื่อทุกคนให้ทำเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเราไม่สนใจอะไรเลยแล้วบ้านเมืองเราจะเดินไหมเราได้ทำกันบ้างแล้วยัง ก็คิดว่าถ้าทำมันคงจะไม่เกินที่ตามภาษาผมนะคร ับ ถ้างั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหมจะถามธรรมชาติเฉยก็ใช้ตอบธรรมชาติตอบไม่ได้คือของหมดอันนี้ไม่ตอบมีเป็นการตอบแล้วเนี่ยหรือมันตอบแล้วนั่นนี่นะอย่าเข้าใจว่าไม่ตอบตอบแล้วบางคนจะไม่เข้าใจว่าท่านไม่ตอบต่างคนต่างให้เฉยไปทั้งหมดถ้าต่างคนต่างให้เฉยหมดฉะนั้นยังไม่เฉยถ้าจะเอาผลมาแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ที่ผมยังไม่มีผมต้องทำมาตามเหตุมานะแล้วนี่เหตุก็ยังไม่มีเลยตอบผลก่อนแล้วมันตอบไม่ได้เพราะจริงก็เนี่ยคือการตอบแล้วนั่นเองยังไงหมดปัญหาแล้วที่นี่เดี๋ยวพักนอนกันนะเจ็บที่กำลังขนาดนี้กำลังนอนกำลังกินถ้านอนก็ล่มกรอกเลยถึงหมอนมาถึงข้างก็ตื่นคุณพึ่งข้าวเพิ่งคว้าหากันข้าจะคว้านะขนาดนี้เอาจริงหรอข้อเลยมีอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอีกไหมอาการนิสัยว่าไง นี่เป็นไงพุทธเจ้าความตามพุทธประวัติท่านก็ทำความดีแล้วความดีเยอะแยะแต่ทำไมท่านถึงมีเรื่องไม่ดีหนักกว่าเราอย่างคนธรรมดาเยอะฮะ เรื่องอะไร สมมติว่ามีพระเทวทัตมาขึ้นถึงลงมาจากเขาเจอพวงทุกคนท่านแบบนี ้อ๋อที่อยู่บางทีเราเดินคมในป่าดูมันยังกัดเราเรานั่งมันยังเห็นเราเบาๆนานเลยมันเห็นป่าคือการทำภาษาคนทั่วกับทำภาษาคนทั่วใช่ไหม เล็กน้อยสิเป็นแยะนะเทียบกับพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำความดีมากกว่าเราไม่กับสิ่งอื่นพันเท่าแล้วท่านยังมีสิ่งร้ายๆประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเรานี้ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบเรามีเราทำเส้นนิดเดียวของท่าน นะเราไม่อยากนั่งพระพุทธเจ้านะแต่เรานั่งภาวนายืนยังกัดเราได้ยืนตัวเล็กๆเนี่ยมันมากัดเราได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้ายุงมันยังไม่ว่าเอ๊ะมีท่านหลังคอนานามไม่เห็นว่ามันยังกัดได้มีเรื่องของยุงเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะเกิดของเหลือของยุงมาขันเรามีทีละนั่งอยู่ที่ยืนอยู่เดินในกรมอย่างนี้หมดมันก็มาขันเราได้เข้าใจไหม มันทำไมถึงกัดมันเรื่องของมดมันเรื่องของยุงอันนี้มันเรื่องของเราที่เราจะทำดีของเราก็ทำด้วยไปอย่างยิ่งช่างเขาจะว่าเราก็เฉยเขาจะทำหนีตีโทษเขาจะมาผูกพยาบาทอาฆาตพระองค์ก็เฉยเรื่องพระองค์ผมไม่ยังเราเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนายุงจะกัดก็เฉยมดก็กัดมดก็กัดก็เฉยเจ็บอกเพี้ยเพราะมันเจ็บมากก็มันออกเพี้ยก็เดินกรมของเราไปถามว่าเราเองเราเดินกรมนั่งสมาธิแค่ทำไมยุงมากัดเราเราอยู่สมาธิจะดีกว่าก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าเขาจะเขามาทำงานพระเจ้าหยุดเสียพระพุทธเจ้าเขาจะยุ่งยากไม่ได้ฟังเรื่องคนชั่วเราประมาณไม่ได้เนี่ยอาจารย์ว่าเราเป็นคนดีเรามีขอบเขตเราอยู่มาแล้วก็ทำงานไปนะครับแต่ถ้าจะมาเข้าใจถามอีกเรื่องกรรมเรื่องเวรมันมีทั่วไปไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าเขา บอกว่าเรามีกรรมมันดูคล้ายๆแต่ว่าถ้ายังมีกรรมเหลืออยู่เยอะแยะ นี่การชวนสังอาจารย์ว่าเรื่องนิบาตกรรมที่มันเกี่ยวกับส่วนร่างกายมันมีได้สังอาจารย์ว่าส่วนความบริสุทธิ์นั้นมันมีอะไรที่จะติดกรรมได้เลยส่วนกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนิบาตมันมีทางมีได้หลวงพุทธเจ้าหลวงพ่อพูดแล้วทีหลวงพุทธเจ้าของเราถึงพระเทวทัตนี่อันนี้เป็นต้นตั้งแต่สมัยโน้นสมัยปลูกอาฆาตกันอะไรเริ่มแรกแต่หายจนกระดับพวกใช้ก้อนสังวานอะไรไปแต่เขาพุทธเจ้าเป็นคนดีมามีเป็นคนดีมาให้เห็นว่าเป็นคนชื่อสัตว์จริตถ้าเทวท่านเป็นเพื่อนถึงก็หายกันที่เข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งถ้าเทวท่านท่านไปก่อนมีเริ่มแรกที่ก่อเรียนกันอ่ะเนี่ยในเบื้องต้นเหมือนแล้วเหมือนของใครล่ะทีนี้พอเอาเครื่องระดับแต่งต่างๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่งกับหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาดทองคำผ่านหนึ่งเอาเป็นสนิมจับเกลือกลางหมดแต่ไม่ใช่สนิมทองคำนะสนิมที่ว่าตัวก็ปกเลยพูดง่ายก็แม่ไม่มีอะไรแต่อยากได้เครื่องกระดับนี้ให้หลานแล้วแม่มีถาดใบเดียวนี้จะให้แม่เท่าไรก็แม่ก็ไม่ว่าจะแม่ขอเอาถาดนี้เปลี่ยนลูกเห็นว่าไงแล้วท่านนี้พอมองเห็นพระเทวทัตนะพอมองเห็นก็โอ้โหนี่มันถาดองค์ธรรมโอ้ยของอย่างนี้ต่อไปยังไงนี่ของเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้นี่มันใช้ไม่ได้ว่างั้นนะแล้วใจก็มีความกระหึ่มแล้วยังไงเราต้องมีหวังเราไปขายของที่อื่นก่อนแล้วที่กลับมาพอดีพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็ไปขายแบบเดียวกันแล้วเนี่ยพอไปเห็นเล่ายาคนนั้นก็มาหาอย่างว่ายี่ห้อโอ้โหคุณแม่ของนี่มันของมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี่ถาดนี่เป็นถาดทองคำราคาทั้งหมดที่ของพวกลูกออกมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันกับนี้ของนี่มีคุณค่ามากมีราคามากถ้าคุณแม่จะเอาก็มาว่าจะยกให้หมดนี้ก็ยังไม่พอกับค่าของทองคำในถาดของแม่นี้แม่ไม่ว่าว่านั่นเลยแล้วยกถาดให้เลยแล้วก็ยกให้ของทั้งหมดเลยแล้วก็ไปพอเขาเจอทักไปขายของหมดแล้วกลับมาจะมาเอาถาดที่ไหนได้คนนี้ไปแล้วนั่นแหละผูกอาฆาตของนั่นของกรรมกรเวรมาตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจนั่นกรรมเวรของเขาเจอทักกับพระพุทธเจ้าเริ่มเป็นมาตั้งแต่นั้นโลภมากโลภมากลาภหายน่ะลาภหายแล้วขอเวรขึ้นมาน่ะถึงจะขายที่อื่นก่อนที่จะกลับมาเอายังไงก็อยู่ในเงื้อมือเราเนี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเขาก็มีเงื้อมือกันนึกว่ามีเงื้อมือแต่ตัวเองก็เอาไปจริงเนี่ยซะเรื่องเป็นต้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไม่ได้เรื่องกรรมที่จะติดตามที่บาปสะทันแม้ท่านเป็นทหารแม้ท่านยังแต่จะไม่สามารถที่เข้าคุณภาพของจิตใจให้ทำให้เป็นความเอียงไปตามนั้นได้ไม่มีปัญหาเทนายที่มีปัญหาที่ถามก็ไม่ลงกันได้ไหม ถ้าใช่อย่างนั้นถ้าเผื่อว่าคนเราธรรมดานี่ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าจะไปถึงภาพสุดท้ายนี่ต้องไปใช้กรรมอะไรหนักๆแบบพระพุทธเจ้านี่ เราเป็นมาต่อสู้แล้วอะไรมาแล้วก็สู้หมดนั่นแหละได้ไหมล่ะ เรานักต่อสู้ทางไงตั้งแต่เรามาจากกรุงเทพมานี่อะไรที่รถไม่ดีมันเสียไปตรงไหนเราก็ต่อสู้แก้ไขจนมาได้ว่าไงพอเราตั้งหน้าจะมาเราไม่ถอยเอามากระทั่งถึงนี่ได้นี่เห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราไปถอยแล้วก็อยู่นู้นเราไม่ได้มาแล้วนี่นี่เราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหมแต่นั่นก็เหมือนกันเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจะถอยยังไงผมไปหาอะไรยังข้อนี้ไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดที่หมายยางแตกๆระเบิดเบิดไปชีวิตเราจะมีอยู่หามาใส่ใหม่ไปเรื่อยจนถึงที่สุดหมายปลายทาง ดึงดีกว่า ตอนพรุ่งนี้เช้าสิจะออกเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็ข้าวเสร็จแล้วไม่สายเลยครับเหนื่อยอีกไหมล่ะเหนื่อยอีกไหมปัญหาตอนนี้ก็เพื่อทางนี้ก็หมดปัญหาทางเหลือปัญหาเดียวการก็ข้างปัญหานี้เหมือนกันเวลารู้สึกหนาก็ข้างปัญหาอันเดียวนี่เหมือนกันเป็นไงออกจากนี้ไปก็นอนระหว่างนั้นมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นแหละปัญหาอันเดียวเหนื่อยอยู่เหนื่อยนี่ยังเหลือปัญหานอนเท่านั้นแหละเพื่อกันง่ายง่าย